yaylam hani senin ezelin? Güz gelende döker bağlar gazelin. Yayla senin hiç gelmez mi gözelin? Hani yaylam hani senin ezelin? Yaz olanda yayla yayla otlanır ey otlanır. Arabatlar topuğundan ey etlenir. Etlenir ey, etlenir ey. O yayladan oyunumuzun beslenir ey, beslenir. Hani yayla. Ezelin ey, ezelin ey, ezelin ey.